30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 listopada, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk nie wyklucza, że na torach kolejowych między Warszawą a Dęblinem mogło dojść do sabotażu. Na pierwszej linii warszawskiego metra kończy się remont, od rana ma kursować jak zwykle. Polityk z Sardynii zniszczył zabytkowy witraż we włoskim ministerstwie i cudem uszedł z życia. Premier Donald Tusk poinformował, że na torowisku na trasie Dęblin-Warszawa mogło dojść do aktu dywersji. Rano maszynista jednego z pociągów ujawnił wyrwę w szynie i zatrzymał się tuż przed nią. W chwili zdarzenia w pociągu znajdowało się dwóch pasażerów oraz kilku członków obsługi. Nikt nie odniósł obrażeń. Linia kolejowa Warszawa-Lublin jest przejezdna, ale między Sobolewem a Rzeczynem ruch odbywa się po jednym torze. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w tej sprawie jest w stałym kontakcie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Dodał, że na miejscu trwają czynności odpowiednich służb. Z kolei PKP informuje, że gdy funkcjonariusze zakończą oględziny, zespół techniczny, zarządcy infrastruktury przystąpi do naprawy. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane także m.in. przez Komisję Kolejową. Kończy się remont części pierwszej linii warszawskiego metra. Z powodu prac modernizacyjnych od czwartkowego wieczora pociągi nie jeżdżą między stacjami Słodowiec i Wilanowska. Tomasz Kulnert z Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie mówi, że prace dobiegają końca. Te prace zakończą się dziś. Po sprawdzeniu wszystkich urządzeń, po wykonaniu jazd testowych będzie można już uruchomić ruch pociągów metra pierwszej linii na całej długości pierwszej linii z pasażerami. Tomasz Kulnert dodaje, że zgodnie z zapowiedziami wymieniane były systemy sterowania ruchem oraz elementy podstacji energetycznej. Pierwsza linia metra działa już ponad 30 lat. Naturalnym jest to, że postęp technologiczny, jaki jest też w tej dziedzinie sterowania ruchem pociągów, wymaga modernizacji urządzeń i montowania urządzeń nowocześniejszych, sprawniejszych, takich, które we współczesnych czasach pozwolą na bezkolizyjne, bezproblemowe funkcjonowanie podziemnej kolei. Jutro pociągi będą jeździły na całej pierwszej linii. Przedstawiciel władz Sardynii podczas wizyty we włoskim Ministerstwie do Spraw Firm tak niefortunnie potknął się na schodach, że uderzył głową w zabytkowy witraż i go zniszczył. Mężczyzna cudem uszedł z życiem, podkreślają włoskie media, publikując nagranie ze sceny mrożącej krew w żyłach. Całe zdarzenie trwało kilka sekund. Zniszczenia są nieodwracalne, przyznała wnuczka twórcy witraża i kuratorka jego archiwum Romana Simoni. Wyraziła nadzieję, że rozbita część witraża zostanie odtworzona. Szwajcarzy triumfatorami finału Mistrzostw Świata Fondi. Do zwycięstwa w zorganizowanych w szwajcarskim Tartenin zawodach stanęło ponad 200 uczestników. Główną konkurencją dla Helwetów byli Francuzi i Belgowie, ale przyjechały też ekipy z Brazylii oraz Kanady. Różnica polega na tym, że używamy produktów mlecznych z naszego regionu. Przypraw też używamy z Quebecu, mówiła Kanadyjka, która z zespołem walczyła o uznanie sędziów. Sprawdzamy m.in. kremowość, konsystencję i oczywiście smak, który moim zdaniem jest najważniejszy. Tłumaczył kryteria oceny płynnych serów jeden z jurorów. Sędziowie najbardziej rozpłynęli się w zachwytach nad efektem pracy Damiana Remiego. To fondue pochodzi z naszego regionu. Znajdujemy się w samym sercu Gruyère. Wytwarzamy nasze sery wspólnie z ponad 20 producentami mleka. To ciężka, wyczerpująca praca każdego dnia, ale działamy zespołowo. Mówił zwycięzca w kategorii profesjonalistów. Z odrobiną pieczywa fondue w 200 wersjach próbowało 10 tysięcy smakoszy, którzy w ten weekend odwiedzili szwajcarskie Tartenin. Adam Gruczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, zwłaszcza w Małopolsce, na Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie i na ziemi łódzkiej. Przejaśnienia mogą pojawić się na północnym zachodzie. Deszcz jest spodziewany w całej Polsce. Będzie od 3 do 7 stopni. Cieplej na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie 12. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb.

cars waiting around. Miss you now, you're gone away forever. 'Cause nothing really matters, I need you in my heart, I need you. Oh, don't start, 'cause nothing really matters. The night we wreck like a train, purring cars in the pouring rain. Never felt right about it, never again. 'Cause nothing really matters, nothing really matters. I said nothing, I said nothing, I said nothing really matters. I need, I need, I need you. I need you. Just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe, just breathe. Chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. That stepped into this song, taking a bow and a step right out again. I'm sitting on the balcony, reading Flannery O'Connor with a pencil and a pen. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. Here it comes around again. Yeah. the headlights, steps back into the woods. Love. fuck up. You ready? Well, mercy seats. I began to warm and cheer to objects and their fears. A ragged cup and a twisted mop. The face of Jesus in my soup. A little sinister dinner deals. A meal trying its wicked wheels. A hot ball rising from my food. All things good are ungood. And the mercy seat is awaiting. And I think my head is burning. In a way I'm yearning to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth. And in a way I told the truth. And I'm not afraid to die. Blackened toothy scarlet fog. The walls of that black bottom kind. They are the sick breath of my hind. They are the sick breath of my hind. They are the sick breath of my hind. They are the sick breath gathering in my hind. And I hear stories from the chamber of Christ was born in to a manger, and like some ragged stranger, died upon the cross. And might I say, it seems so fitting in its way. He was a carpenter by trade, or at least that's what I'm told. My killing genuinely evil across his brother's fist. That filthy vibe did nothing to challenge on its ears. In a heaven his sword is made of gold, and the ark of his testament is stole. The throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's a made of wooden wire, and my body is on fire. To be done with all. Are you ready? White elephant. Thank you. Good night. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you up there. Thank you. The ballad sings. The stupendous TJ Cole. Misha Townsend. Wendy Rose. Janet Ramos. George Majestica. Larry Mullins. The great Colin Greenwood. Jim Scavunas. Carly Paradis. And Warren Ellis. Thank you, Paris. Good night. Thank you. You ready? This is a song written for Anita Lane. This song is for her. It's very easy to sing along to this song. It's called Oh Wow. Oh Wow, How Wonderful She Is. Okay? Oh Wow, How Wonderful She Is. She rises in advance of her panties. I can confirm that God and Jesus. She turns and smiles, but never ever scantily. Down the stable, the rabbits have put carrots in their ears. Her colored crayons dance upon the table. Doctor whistles across the meadow. The schoolboys jump up and say, "Gee whiz." they braid a band of violets through her hair. Oh, wow, oh, wow, how wonderful she was. How wonderful she is. Do you remember? We used to really, really have fun. Because we just by ourselves knocking around and we were like, not under pressure. I guess that's how we make up songs. I remember we were in bed and then we imagined somebody upstairs. I don't even know if we heard footsteps or imagined footsteps and then imagined a story. That was in that little place opposite Brixton Prison. I guess they didn't realize that everyone wasn't like that. We tried to write a contract of love, but we only got as far as doing the border. There was never any words in it. We tried to upset a lot more than anything else. This is a weeping song. It is a song in which to weep while we rock ourselves to sleep. This is a weeping song, motherfucker. But we won't be weeping long. Sleep. This is all. Father, tell me, are you weeping? Your face, it seems wet to touch. Oh, that I'm so sorry, Father. I never thought I song. This is for you, on behalf of everybody. This is for Paris. If you can sing along to this, it would be a very heartwarming thing to do. It's, you know it. Here we go. Into my arms. If I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Oh, not to touch your head, your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms,